Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. Even pasen, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar voor jouw paasontbijt. Alle spargevulde croissants. Bijvoorbeeld hamkaas, pistache of chocolade. 2 voor maar €1,49. Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare. En Douwe Egbers filterkoffie. Alle enkelpakken 500 gram. 2 pakken voor maar €14,99. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. 538 Nieuws. 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Geen verlaging van de accijnzen aan de pomp, maar voor €9 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Dat plan komt van GroenLinks-PvdA, of Pro, zoals ze zich willen gaan noemen, om reizen betaalbaar te houden. En de partij wil dat betalen door een verlaging van de overdrachtsbelasting te schrappen. Je zou met dat geld, als je dat naar voren haalt, hiervoor bijvoorbeeld heel goed tijdelijk zo'n €9 ticket in kunnen voeren. Andere partijen schoten het idee niet meteen af. De advocaat van de hoofdverdachte van de centrumbrand in Arnhem wil vrijspraak. Volgens hem is er geen objectief bewijs dat zijn cliënt de brand in een papiercontainer heeft aangestoken. Ook de verdachte ontkent dat. Volgens het OM zegt hij in een video iets over in de fik steken. De advocaat houdt het op een ongelukkige opmerking. De hoge benzineprijzen zorgen ervoor dat tweedehands elektrische auto's ineens veel populairder worden. Afgelopen maand is de verkoop met 50% omhoog geschoten. Maar de meeste mensen die een tweedehandsje zoeken kiezen met ruim 92% nog steeds voor traditionele auto's. En de Hubertus-tunnel in Den Haag blijft 2 maanden langer dicht, omdat aannemer Structon de werkzaamheden niet op tijd afkrijgt. Het is een belangrijke route van en naar het centrum van de stad. De gemeente is boos en legt het bedrijf een boete op die kan oplopen tot €2 miljoen. De tunnel gaat waarschijnlijk pas begin juli weer open. En dan heb ik het weer nog voor je. In het westen is het nog altijd licht bewolkt met lokaal wat motregen. In het oosten schijnt op veel plaatsen de zon. En vanmiddag gaat ook in het westen de zon schijnen. En het wordt vandaag 10 tot 13 graden. En tot zover het 5 uur nieuws. Hartstikke goed. Even kijken naar de weg. Ga je via de A1 naar Duitsland. 20 minuten voor de grens. Via de A12 momenteel 10 minuten voor die grens. En dan de A28 Zwolle Amersfoort voor Nijkerk. Ook 10 minuten extra. En de A50 Arnhem-Os. Ongeluk gebeurd. Of een pechgeval bij knooppunt Bankhoef. 14 minuten in de plus. Controles. A1 Deventer-Hengelo 157-1. A2 Den Bosch-Eindhoven 158-4. A9 Alkmaar-Haarlem 46-7. A15 Maasvlakte-Rotterdam 52-3. Ook de A16 Dordrecht-Breda 48-8. A28 Meppel-Hogeveen 126-7. A32 Heerenveen-Meppel 46-4. En de A76 Heerlen-Leen 9.6. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Bij Basic Fit sport je nu 3 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit. Het wordt een stralende toekomst. Met de ongekend zuinige kracht van LED. En met misschien wel een stukje van de ouderwetse spaarlampen en TL-buizen die Nederland massaal recycelt bij de bouwmarkt of milieustraat. Oude lampen, laat ze niet verstoffen. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7 en win €10.000. Druk op de knop in de 538-app. Collega Armin van Buren, die gaat ook een stukje presenteren voor de Oudste op 1000 vanaf vrijdag. Ja, dat wordt leuk, ja. We were born in a different time. No clouds in the sky. We were young and free. Skipping stones on a summer night. No cares in the world. It was so easy. Step barefoot in the sandal. Don't always know the plan. We're all just trying to make it through. Let go of yesterday, yeah.

538. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in store. Is gonna fall. Smit en Niall Horan samen. En daarvoor de nieuwe 50 Dance Mash van deze week. De Bauza en Magnetic. Het is 1 april. De dag van de grappen. Weet je wel, dekseltje van het zoutvaatje even los en zo. Dat soort geintjes allemaal. Ja hoor, chocopasta op het wc-papier. Hartstikke grappig. Waar ben je misschien ingetrapt? Ik zag oh, dit is wel een goeie. Ik zag dat Unox van de Worsten, die komt tijdens de aankomende nieuwjaarsduik met Fort Unox. Een hindernisbaan in de zee die je dan na de nieuwjaarsduik moet trotseren voordat je het koude water uit mag. Is allemaal niet waar natuurlijk. Ik zag de eerste McDrive in Zwolle. Die komt er ook niet. Ik zou er wel heen gaan, maar hij komt er niet helaas. De pannenkoeker, vond ik een hele leuke. Pannenkoeker met pannenkoekenbeslag rechtstreeks uit de kraan. Ja, vond ik wel een goed. En de RET in Rotterdam, de vervoersmaatschappij, die zegt dat je vanaf vandaag je eigen geluidje kan kiezen bij het inchecken. Ja, is ik ook niet, is ook niet, is ook niet. En onze vrienden van Criss Cross Amsterdam, die beweren dat Jan Smit hun nieuwe MC is. Het zal toch niet waar zijn? Nee, natuurlijk niet, natuurlijk niet. En zelf heb ik de vriendengroep wijsgemaakt dat je vanaf vandaag Wie is de Mol vooruit kan kijken. Er was wat paniek in de groepjes in de pools. Er was een beetje paniek in de pools. Dat is niet waar, hè? Kan natuurlijk helemaal niet. Nee, maar op zaterdagavond. Ja, en als je er nog eentje wil zien van 538, check even de 538 Insta voor een frats die onze Julia uithaalde met Martijn. Dat was ook wel een hele aardige, die kan je daar vinden. Lola Young komt eraan met Messi naar deze banger. Dit is Stupid Disco, Junior Jack.

ik ben Ed. En als ik onderweg ben, heb ik altijd 538 bij me. De 538 werkdag. I was a liar, I gave into the fire. I know I should have fought it, at least I'm being honest. Feel like a failure, cause I know that I failed you. I should have done you better, cause you don't wanna lie. And I know, and I know, and I know she gives you everything, but boy, I couldn't give it to you. And I know, and I know, and I know that you got everything, but I got nothing here without you. Die volgens haar bestaat de wereld uit Amerika en Londen. Want zij doet een wereldtournee, die doet ze dan in Amerika een keer of 20. En dan komt ze één keer naar Londen en ze zegt ze, dat is mijn hele wereld, dat is mijn hele wereldtournee. De 538 Stemmenjacht. Een beetje dezelfde topografische kennis als Donald Trump, weet je wel. Ja, ik snap het wel. 538 Stemmenjacht, nieuwe ronde, nieuwe kansen voor Ricardo uit Houten. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh, je hebt er zin in, daar ben ik blij om. Jazeker. We gaan zo misschien wel 10.000 euro aan je uitkeren. Maar de vraag is natuurlijk even, hoe zeker ben jij van je zaak? Ja, 100%. Ja, net zoals alle andere kandidaten natuurlijk. Ja, dat wil ik zeggen. Dat zien we wel heel veel ook. Mensen zeggen, ik weet 100% zeker wie het is. Nou, we gaan gewoon even, ik ben heel benieuwd. We gaan luisteren naar de stem waar het om gaat. Niet goed, maar... Dit is de stem van Koffer 7. Deze is 10... 1000 euro waard. Ricardo, ja. Wie is dit? Ik denk Rick van de Westerlaken. Oeh, van Wie is de Mol? Rick van de Westerlaken. Is dit Rick van de Westerlaken? Het antwoord is... fout. Jammer. Ja, ik dacht dat je het goed had. Ik hoorde je het zeggen. Ik denk dat kan zomaar. Ja, helaas. Ja, dat vind ik jammer. Ricardo, je krijgt wel als troostprijs de reiskoffer van de Postcode Loterij. Die komt naar je toe. Nou, dankjewel. En ik wou zeggen, goed, dat is te vroeg. Een goede week. Jullie ook, hoi hoi. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Shout to the heart and you're too late, darling, you're in love.